كتب عليكم القتال، لکھ دیا گیا تم پر جنگ کرنا. لکھ دیا گیا سے مراد کیا ہے؟ فرض کر دیا گیا. وہو کرہ لکم، حالانکہ وہ تم کو پسند نہیں، وہ تم کو ناگوار ہے، وہ تمہیں اچھا نہیں لگتا. مکی دور میں دشمنوں کے ستانے پر مسلمان جوابی کاروائی کرنا چاہتے تھے، قتال کی اجازت مانگتے تھے، لیکن وہاں انہیں صبر کی تلقین کی جاتی. مدینہ میں آ کر اجازت دی گئی، اور جب جہاد فرض کیا گیا یا قتال فرض کیا گیا تو بہت سے لوگوں کو ناگوار محسوس ہوا. کیوں؟ صحابہ کرام بھی انسان تھے، اور ہر انسان کو زندگی پیاری ہوتی. جنگ کرنا اور جنگ میں جانا کوئی پسندیدہ کام نہیں، اس لیے انسان ہونے کے ناطے ان کے اندر کچھ ناگواری کا احساس ہوا. اب دیکھیے کہ جنگ کرنا یا قتال کرنا اسلام میں فرض کفایہ ہے بنیادی طور پر. اگر کچھ لوگ یہ فریضہ انجام دے رہے ہوں تو باقی لوگوں سے یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، التوبہ آیت 122، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. اور مومنوں کے لیے کچھ ضروری نہ تھا کہ سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوں، پھر کیوں نہ ایسا ہوا کہ ان کے ہر بڑے گروہ میں سے ایک گروہ نکلتا تاکہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرتا، اور تاکہ اپنی قوم کو خبردار کرتا جب وہ ان کی طرف لوٹتے، شاید وہ بھی بچ جاتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پوری قوم اور سارے ہی مسلمانوں کے لیے جنگ کے لیے نکلنا ضروری نہیں. کتب علیکم القتال کا مطلب کیا ہے؟ تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر شخص پر فرض ہے. یہ کون سا فرض ہے؟ فرض کفایہ. ہاں، فرض عین کس کے لیے ہوتا ہے؟ جس کو امیر یا حاکم وقت جنگ کے لیے حکم دے دے، کہہ دے. مثلا ایک آرمی جو ہے، اس کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے؟ جنگ کرے. تو جب جنگ ہو تو ان کے لیے جب آرڈر آ جائے کہ تم محاذ پہ پہنچو تو ان کو پہنچنا ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ ریٹائرڈ آفیسرز کو بھی کال کر لیا جاتا ہے، ان کے لیے پھر فرض عین ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، جب تمہیں جہاد کے لیے نکلنے کو کہا جائے تو نکلو. اور اگر دشمن کسی شہر پر حملہ آور ہو جائے تو عورتوں سمیت اس شہر کے سب باشندوں پر دفاع اور لڑائی فرض ہو جاتی ہے. پھر یعنی جنگ مختلف حالات میں مختلف طریقے پر فرض ہوتی. اس کے لیے کوئی ایک ہی لگا بندہ طریقہ اور فارمولا نہیں ہے. عام حالات میں کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے، ان لوگوں کے لیے فرض عین ہے جن کو حکم دے دیا جائے. اور اگر کسی شہر پر یا ملک پر حملہ ہو جائے اور ضرورت پڑے اور امام وقت سب کو بلائے جنگ کرنے کے لیے، خواہ عورتیں ہوں بچے ہوں، تو پھر سب کو نکلنا ہوگا. ایک اور بات یاد رکھیے کہ جنگ کے اسلام میں کچھ قاعدے قانون اور کچھ ڈسپلنس ہیں. اس میں یہ نہیں کہ ہر شخص اپنی مرضی سے خود اٹھ کے جنگ کرنا شروع کر دے. اس طرح تو کیا ہو جائے گا؟ کیاوس ہو جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرمی کو کتنا ڈسپلن سکھایا جاتا ہے، اور جنگ کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ جنگیں کیوں لڑی جاتی ہیں؟ جنگ لڑنے کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں. عربوں کے ہاں عام طور پر جنگ اس لیے لڑی جاتی تھی کہ مال غنیمت حاصل ہو سکے، دنیا کے کچھ فائدے ہو جائیں، لوٹ مار کر سکے. بس اوقات جنگ اس لیے لڑی جاتی ہے کہ تاریخ میں نام لکھا جائے کہ فلاں قوم بہت جنگجو تھی، لوگوں کے اوپر اپنی بہادری کے جوہر منوانے کے لیے، کہ لوگ ہم پر فخر کریں، ہمارا بڑا نام بلند ہو. بس اوقات جنگ کسی سے انتقام لینے کے لیے لڑی جاتی ہے، یا شکست کا بدلہ لینے کے لیے، بسا اوقات لوگ اپنے وطن، قوم یا قبیلے کی حمایت میں لڑتے ہیں، لیکن اسلام میں اصل مقصد کیا ہے جنگ کرنے کا؟ کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو. اس کو ہم پھر لنک کرتے ہیں اس سے کہ ہم کیا ہیں، امت وسط ہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا. اب جب یہ کام شروع ہوگا تو لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے گا تو بیچ میں شیطان رکاوٹیں ڈالے گا. کچھ قوتیں ایسی پیدا ہو جائیں گی جو بیچ میں اس چیز کو ناپسند کریں گی. اس مقصد میں جب بھی کوئی رکاوٹ ڈالے تو اس رکاوٹ کو دور کرنا ضروری ہے. اس رکاوٹ کو دور کرنے کا نام جہاد ہے. یہ رکاوٹ خواہ آپ زبان سے دور کریں، خواہ ہاتھ سے دور کریں، خواہ قلم سے دور کریں، خواہ پھر تلوار سے دور کریں، یا ٹینک سے دور کریں، یا جہاز سے دور کریں، یا کسی اور طریقے سے دور کریں. تو جہاد ایک عام لفظ ہے، جبکہ قتال جو ہے، جنگ کرنا، جہاد کا صرف ایک حصہ ہے. سمجھ گئے؟ اور مقصد نہ تو مال غنیمت نہ کشور کشائی. اصل مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کو آگے سے ہٹانا. اور یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے، ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص مالی فائدے کے لیے جنگ کرتا ہے اسے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، اسے کچھ نہیں ملے گا، یعنی اللہ کے ہاں کچھ نہیں ملے گا. سوالی نے اس سوال پر بہت حیرانگی کا اظہار کیا اور آ کر دوبارہ یہی سوال کیا. آپ نے دوبارہ وہی جواب دیا. اس کا اطمینان اب بھی نہیں ہوا. تیسری اور چوتھی بار پلٹ کر آیا اور یہی سوال کرتا رہا. آپ نے اس کے تعجب کی وجہ جان لی، بھانپ لی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ اس کی خاص خوشنودی اور رضا کے لیے نہ کیا جائے. تو اس لیے یہ سب کچھ کس لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. پھر فرمایا، وَأَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، کوئی چیز تمہیں اچھی نہ لگے. وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہی تمہارے حق میں بہتر ہو. کیونکہ جب جنگ فرض کی گئی تو کچھ لوگوں کو کیا ہوا؟ ان کو بہت بوجھ لگا کہ یہ کیا ہوا، اب ہمیں لڑنا پڑے گا، جان دینی پڑے گی، یہ بڑا مشکل کام ہے. تو اس پر کہا، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں اچھی نہ لگتی ہو اور وہی تمہارے حق میں اچھی ہو. اب دیکھیں کہ روزمرہ زندگی میں ہمیں بہت سی چیزیں اچھی نہیں لگتی، لیکن انہی میں ہمارا فائدہ ہے. مثلا کلاس میں اتنے گھنٹے بیٹھنا ہمیں بالکل اچھا نہیں لگتا، ہم تھک جاتے ہیں. بہت زیادہ لکھنا ہمیں بالکل اچھا نہیں لگتا، ہمارا رونے کو دل چاہتا ہے، اتنا تیز بول رہی ہیں، کیا لکھیں اور کیا نہ لکھیں. پھر اسی طرح امتحان دینے کو ہمارا بالکل دل نہیں چاہتا. اسی طرح مال خرچ کرنے کو اور کسی اور پہ خرچ کرنے کو بالکل دل نہیں چاہتا. تو زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے کام ایسے ہیں جن کو ہمارا دل نہیں چاہتا. چلیے ان کی بھی لسٹ بنا لیجیے، کن کاموں کو میرا دل نہیں چاہتا، کون سی چیزیں مجھے اچھی نہیں لگتی. مثلا نماز پڑھنا، مثلا سویرے اٹھنا، مثلا دوبارہ سونے سے روکنا، مثلا الحد الخصام ہونا، صدقہ کرنا. تو آپ خود اپنی اپنی لسٹ بنائیے، مجھے کیا کیا اچھا نہیں لگتا. آپ اپنی ایک ڈائری بنا لیجئے نا، سب سوالوں کے جواب کے لیے، سیلف انالیسس کے لیے. اور آپ سوال لکھ چھوڑا کیجئے، پھر کبھی جب کبھی کوئی چیز اچھی نہ لگے نا، جا کے ڈائری کھولیے، وہاں لکھ لی، یہ بھی نہیں اچھا لگتا، یہ بھی نہیں اچھا لگتا، یہ لوگ اچھے نہیں لگتے، یہ کام اچھے نہیں لگتے، یہ جگہ اچھی نہیں لگتی، یہ طریقہ اچھا نہیں لگتا. دیکھیے اپنے بارے میں باتیں کرنا کتنا پسندیدہ عمل ہے نا، ہر ایک کے لیے، ہر ایک اس کو بہت پسند کرتا ہے. تو اپنے بارے میں ذرا ایسی باتیں کیا کیجیے کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے، مجھے کیا اچھا نہیں لگتا، اور سچائی سے، ایمانداری سے اپنا حساب کیا کیجیے. تو اب صحابہ کرام کو کہا گیا کہ جنگ کرو، کہنے لگے یہ تو ہم کو اچھا نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو سکتا ہے کچھ چیزیں تمہیں اچھی نہ لگتی ہوں لیکن انہی میں تمہارے لیے بھلائی ہو. اب مثلاً جو لسٹ میں نے ابھی بتائی کہ جو کام ہم کو اچھے نہیں لگتے لیکن انہی کاموں میں ہمارا فائدہ ہے. صبح اٹھنا اچھا نہیں لگتا، حالانکہ صبح اٹھنے میں بہت فائدے ہیں. ایکسرسائز کرنا ہم کو اچھا نہیں لگتا، اسی میں صحت ہے. ہمیں ناشتہ کرنا اچھا نہیں لگتا، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں صحت ہے. اسی طرح ہمیں دودھ پینا اچھا نہیں لگتا، اس کے بغیر آپ دیکھیں گے کہ کتنی جلدی آپ کیلشیم کی کمی کا شکار ہو جائیں گے، چلنا پھرنا دوبر ہو جائے گا آپ کے لیے. تو اب آپ نے جو لسٹ بنائی نا، یہ اور یہ اچھا نہیں لگتا، پھر ان چیزوں کے آگے فائدے لکھیے کہ چاہے اچھا نہیں لگتا لیکن ان چیزوں میں فائدے کیا کیا ہیں. ٹھیک، یہی چیز اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں. اسا ان تکرہو شیئا، ہو سکتا ہے ایک چیز تم کو بالکل اچھی نہ لگتی ہو، سخت ناپسند ہو، بہت ناگوار ہو، بہت بری لگتی ہے، لیکن وہ خیر لکم، وہی تمہارے حق میں اچھی، اس لیے قبول کر لو، مان جاؤ. وہ اسا، اور ہو سکتا ہے ان تحبو شیئا، تمہیں ایک چیز سے بہت محبت ہو، بہت فیورٹ ہے تمہاری، بہت پسند ہے تم کو. اب اس کی لسٹ بنا لیجئے، کیا کیا پسند ہے مجھ کو؟ چیخنا، چلانا، زور زور سے ہنسنا، گپ شپ لگانا، دیر تک باتیں کرنا، رات کو دیر سے سونا، صبح دیر سے اٹھنا، بیکار میں شاپنگ کرنا، ایسے ہی گھومنے پھرنے چلے جانا، ٹیلی فون پہ لمبی لمبی باتیں کرنا. ایک لسٹ بن سکتی ہے آپ کی پسندیدہ فیورٹ چیزوں کی. ہاں، مثلا چاکلیٹ کھانا بہت اچھا لگتا ہے، آگے نقصان لکھ لیجئے. دیر تک سونا بہت اچھا لگتا ہے، آگے اس کے نقصان لکھ لیجئے. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، اسا ان تحبوا شیئا وهو شر لکم. اب میں دیکھو کہ بعض لڑکیاں کہتی ہیں ہمیں تو فلاں لڑکے سے محبت ہے، ہم نے تو شادی اسی سے ہی کرنی. ایسا ہوتا ہے نا، بسا اوقات معاشرے میں ایسی کہانیاں بہت ہیں. اب کیا ہے، ماں باپ سمجھاتے کہ نہیں وہاں شادی کرنا تمہارے لیے اچھا نہیں، وہ کچھ کماتا نہیں، وہ کچھ کرتا نہیں، وہ تو ایسے ہی تم سے فلرٹ کر رہا ہے، تمہیں دھوکہ دے گا، تمہیں چھوڑ جائے گا. اور ایسے بھی بہت سے واقعات موجود ہیں کہ جو بہت سی لڑکیاں جو گھروں سے بھاگ کر پسند کی شادیاں کر لیتی، پھر انجام کیا ہوتا ہے. اخباروں میں بہت سے ایسے سروے رپورٹس آتی رہتی کہ انتہائی ناکام شادیاں ہوتی ہیں جس میں ماں باپ کی دعائیں اور ماں باپ کی مرضی اور ماں باپ کی مدد شامل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بیکنگ کرتے ہیں نا بچوں کی بعد میں. کیونکہ ہمارے معاشرے میں لڑکی کی پوزیشن بہت کمزور ہے، وہ اکیلی بسا اوقات سسرال کے سامنے سروائیو نہیں کر سکتی جب تک پیچھے ماں باپ کی سپورٹ نہ ہو. خیر، اب آپ دیکھیں کہ بسا اوقات زندگی میں ایسے بہت سے فیصلے تبدیل کرنے پڑ سکتے ہیں. تو ایسے میں آسان تو ہبو شیان وہ شر الکم، ایک چیز تمہیں بہت اچھی لگتی ہے حالانکہ تمہارے لیے فیوچر میں وہی سخت نقصان دے، وہی شر ہے، وہی مصیبت ہے، وہی بلا ہے. اس وقت سوچو گے کاش ایسا نہ ہوتا، تو آج سوچ لو. اب کڑوی دوا پینا کس کو اچھا لگتا ہے، لیکن اسی میں شفا ہے. انجیکشن لگوانا کس کو اچھا لگتا ہے، کس کو پسند ہے، خون نکلوانا کس کو پسند ہے، لیکن جب تک بلڈ ٹیسٹ نہیں ہوگا علاج کیسے ہوگا. تو بات یہ ہے کہ خیر و شر کا فیصلہ اگر ہم پہ چھوڑ دیا جاتا کہ ہم اپنے لیے خیر و شر کا فیصلہ کریں کہ کیا اچھا اور کیا نہیں اچھا، ہماری خواہش اور ہماری عقل پر چھوڑ دیا جاتا، تو ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات نفس کی بنا پر اپنی زندگی کے پروگرام ترتیب دے اور وہ سارے کام اپنی زندگی سے نکال دے جو اس کو ناپسند ہیں. تو پھر اندیشہ تھا اس بات کا کہ انسان اپنا ہی نقصان کر بیٹھے. اور عام طور پر دیکھا جائے تو دنیا اور آخرت میں ترقی دینے والی، آگے بڑھانے والی جتنی چیزیں ہیں وہ انسان کے نفس پہ ناگوار ہیں. دنیا میں بھی جس چیز سے آپ کو ترقی ملتی ہے، آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا. بچوں کو ہوم ورک کرنا، پڑھنا، اسکول جانا، وہ کہتے ہیں ہر روز اتوار ہوتا. اب آپ دیکھیں کہ कितनी अच्छी लगती है उनको छुट्टी, लेकिन ये छुट्टी उनके लिए किस कदर नुकसानदेह हो सकती है। जब रोज इतवार हो जाए तो आपको सोचे वो क्या बनकर निकले। तो दुनियावी एतबार से भी बहुत सारी चीजें आपको पसंद हो सकती हैं, लेकिन दुनिया में उनका बहुत नुकसान हो सकता है। और आखिरत के एतबार से अगर हम अपनी मर्जी से जिएंगे, तो आजकल एक इश्तेहार लगा हुआ है, जैसे चाहो जियो। अगर इस नसीहत पर हम अमल करने लगे कि जैसे चाहो जियो, तो फिर आप देखें कि होता है क्या। फिर अल्लाह ताला के यहाँ जाकर तो सख्त पूछ हो सकती, जिंदगी मैंने दी तुमको और मर्जी तुम्हारी, ये कैसे हो सकता है। तो बात यह है कि अल्लाह ताला ने खैर और शर का फैसला अपने हाथ में रखा, क्या तुम्हारे लिए अच्छा क्या नहीं अच्छा, और फिर हमें वही के जरिए बता दिया। और उस तरतीब पर अमल करने में फलाह रखी, उसमें इंसान की कामयाबी रखी। तो गोया वअसा अन तकरहू शैअ वहुव खैरुल लकुम वअसा अन तुहिब्बू शैअ वहुव शर्रुल लकुम। हो सकता है कि एक चीज तुम्हें नागवार हो और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि एक चीज तुम्हें पसंद हो और वही तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून। इसलिए क्या करो, जो अल्लाह कहता है वही कर लो, क्योंकि तुम्हारा इल्म कम है, अल्लाह का इल्म बड़ा है। वो जानता है कि तुम्हारा हकीकी फायदा किस में है और नुकसान किस में है, इसलिए उसकी बताई हुई बातों पर अमल करते जाओ, चाहे वो तुमको पसंद न आए। तो नियत करेंगे ऐसी बहुत सारी बातों को करने की जो अल्लाह ताला को पसंद है और उसने हम पर फर्ज कर दी, लाजम कर दी, लेकिन हमें पसंद नहीं, तो कोई बात नहीं। आज हम अल्लाह की पसंद को देखेंगे तो कल अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे, बता तेरी रजा क्या है, अब बंदे बता तू क्या चाहता है। और अगर आज इस थोड़ी सी जिंदगी में हम अपनी मर्जी करते रहे और अल्लाह ताला की मर्जी को पीछे फेंक दिया, तो फिर कल उसको जाकर क्या मुंह दिखाएंगे। और कल फिर वो होगा जो अल्लाह चाहेगा।